вийшов з храму із учениками і сів на Оливній горі. Скорбними словами, святими устами учив своїх любих друзів. Скорбними словами, святими устами учив своїх любих друзів. Скажи нам, учитель, посліднє слово, ще доки ти з нами жиєш. Скажи нам, учитель, коли те все буде, коли ти судити світ прийдеш. Скажи нам, учитель, коли те все буде, коли ти судити світ прийдеш. У світі почуєте слухи воєнні, повстане народ на народ. І будуть недуги, і голод, і помір, і братська як кров потече. І будуть недуги, і голод, і помір, і братська як кров потече. Зменшиться віра, погасне надія, в серцях прополоне любов. І многі люди тоді поблазняться, пролють неповинною кров. І многі люди тоді поблазняться, пролють неповинною кров. Коли ви гидоту побачите в храмі, то знайте, що суд при дверях. Вважайте, що двері для вас не закрили, держіть ви світильники в руках. Вважайте, що двері для вас не закрили, держіть ви світильники в руках. Велике є горе, охопить цю землю, і страшні йому люди, падіть на нас гори, та гори на них не впадуть. Тоді скажуть люди, падіть на нас гори, та гори на них не впадуть. І в тієї хвилини жадні будуть смерті, та смерть від людей відбіжить. І хто в той час буде на даху чи в полі, нехай він додому не спішить. І хто в той час буде на даху чи в полі, нехай він додому не спішить. Це померкне, не дасть місяць світла, і зорі із неба спадуть. І мертві воскреснуть, землі і народи прийдуть на божественний суд. І мертві воскреснуть, землі і народи прийдуть на божественний суд. З небес прийде в славі Син Божий на землю, і буде як сонце. сонце сіять, і зібрані чада побачать Ісуса, і в радості вірять.